NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Patiënten die worden opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen krijgen vanaf donderdag standaard een PCR-test. De test is bedoeld om patiënten op te sporen die zonder dat zelf te weten het coronavirus bij zich dragen. Als een testuitslag positief is, wordt die patiënt vanaf dat moment op een aparte kamer gelegd, zegt het Nijmeegse ziekenhuis. Organisaties in het mbo en hoger onderwijs zijn teleurgesteld dat fysieke lessen volgende week nog niet zijn toegestaan. Studentenvakbonden wijzen erop dat studenten mentaal last hebben van die sluitingen wegens de coronalockdown. De basisscholen en middelbare scholen gaan wel weer open. In Amersfoort zijn 77 bomen onherstelbaar beschadigd, waarschijnlijk met een bijl. Het vervangen van de bomen gaat volgens de gemeente 10.000 euro's kosten. Wie er achter de vernielingen zit is nog niet duidelijk. Mogelijk zat er een verdachte op camerabeelden. En formateur Rutte heeft vandaag gesproken met de eerste kandidaat bewindslieden. Rutte zei eerder dat zijn vierde kabinet nieuw elan moet uitstralen. En de bedoeling is dat het nieuwe kabinet maandag wordt beëdigd. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En natuurlijk vanuit onze gehele redactie ook de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. En over dat nieuwe jaar gesproken. In tegenstelling tot de afgelopen jaren zijn we niet drie, maar nu echt vier maandagen in de maand te horen hier op maandagavond 9:30, 9:30. Dan weet u het, WNL Haagse Lobby. En natuurlijk, u hoort het net al even in het nieuws. Vandaag zijn de eerste beoogde bewindslieden op gesprek geweest bij premier Rutte. De bedoeling is dat ze aanstaande zaterdag het zogenaamde constitutioneel beraad hebben. En dan maandag, jawel, het was even wachten. Een klein jaartje heeft het geduurd, maar dan gaat het nieuwe kabinet het bordes op. Maar de grote vraag die wij vanavond willen voorleggen is: hoe zien deze dagen eruit? Wat voor een gesprek heb je eigenlijk met de premier? En de belanghebbende vraag: heeft u mij nog wat te melden? Wat daarop te antwoorden? En hoe gaat dat met de ambtenaren? Want als kerstvers beoogd bewindspersoon kom je op een gegeven moment een ministerie binnen. En hoe staan die ambtenaren op jou te wachten? Hoe straal je meteen gezag uit? En hoe kan het ook meteen verkeerd gaan? Dat en vele andere vragen leggen wij voor aan een voormalig minister, voormalig partijleider van D66. Hij was minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijk Relatie in de periode 2005-2006. En dan weet u het wel, het is natuurlijk Alexander Pechtold. Tegenwoordig is hij algemeen directeur van het CBR. Hartelijk welkom. Goed dat u bij ons bent. Dank. En tegenover u zit een heuse topambtenaar. De heer Hans Borslap heeft een heleboel gezien van algemene zaken, sociale zaken, onderwijs, cultuur en wetenschap en ook de Raad van State. Maar dat niet alleen. Hij zit hier ook vanwege zijn commissie, de gelijknamige commissie Borslap. En dat ging natuurlijk over de hervorming van de arbeidsmarkt. En over 3 weken exact is dat rapport 2 jaar oud. Ja, zeker. De Raad van de SER ging er ook nog even overheen. Ja. Toen was er een enorm draagvlak. Werkgevers, werknemers, iedereen zei: dit moeten we doen, dit is heel nodig. Maar het viel een beetje tegen. Hoe kon dat gebeuren dat er toch aan cherrypicking is gedaan en uiteindelijk geen coherent verhaal staat als het gaat om de arbeidsmarkt? En dan komt natuurlijk de grote vraag: je kan nog zoveel ambities hebben als nieuw kabinet, maar ja, die handjes, wie gaan dat allemaal realiseren? Dat en veel meer bespreken we het komende uur. U kunt zoals gebruikelijk meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Maar vandaag dus de eerste dag dat de beoogde premier, u kent hem natuurlijk, Mark Rutte, de beoogde bewindspersonen langs kreeg voor een gesprek. We luisteren even naar een korte compilatie. Achtereenvolgens kwamen langs Wopke Hoekstra naar Buitenlandse Zaken, Dylan Jezilkus naar Justitie en Veiligheid en Frank Weerwind, Rechtsbescherming. Volgens mij denkt Nederland, het heeft een jaar geduurd. Bring it on, laat het nou maar zien. En als ik hier ga staan praten over, nou, geweldig dit, geweldig dat, volgens mij gaat dat echt niet helpen. Ja, want u belooft een nieuw... Maar ik ben wel blij met de groep mensen die er staat. Volgens mij is er een goed team samengesteld. Ja. U belooft een nieuw elan. Hoe gaat deze club daarvoor zorgen? Ja, maar dat is dus echt iets wat we in de praktijk moeten laten zien. Na een hele lange formatie, die natuurlijk voor heel veel mensen in het land ook tenenkrommend lang heeft geduurd, ben ik aan de ene kant echt tevreden met het regeerakkoord wat er ligt. We hebben ook een zeer gemotiveerde ploeg in zijn totaliteit, maar zeker ook als ik kijk naar het CDA-smaldeel. Heel tevreden dat zeer gekwalificeerde mensen zich willen gaan inzetten als dienaar van de kroon, dienend in het nieuwe kabinet. En hoe gaat u daar? Maar het moet wel nog gebeuren. Luister, ik word straks politiek verantwoordelijk voor een enorme organisatie met ontzettend veel professionals die zich dag en nacht inzetten voor onze veiligheid. Ja, en mijn taak is om ervoor te zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen, en daar ga ik me volop voor inzetten. En ik kan me voorstellen dat u nog heel veel andere vragen heeft. Maar nogmaals, ik ben nog niet beëdigd. Dus als u daar nog heel even mee wil wachten... Eerst de beëdiging van de koning en daarna een paar maanden goed meedraaien. Dan kunt u zelf beoordelen of ik dat nieuwe elan breng en welk nieuw elan ik breng. Dank u wel. Ja, nieuw elan en nieuwe bestuurscel. Dat zijn woorden die we al heel vaak hebben gehoord en nog heel vaak te horen gaan krijgen. Alexander Pechtold, heeft u een gevoel van nieuw elan, nieuwe bestuurscel? Ja, ik vind dat je moet altijd, en dat merk ik ook bij degene die we net allemaal hoorden, oppassen om met woorden proberen iets ja, waarvan iedereen toch het gevoel heeft, nou, het heeft lang genoeg geduurd aan het werk, om dat dan ja, een soort nieuwe wending te geven. Ik denk dat Rutte terecht zei, eerst maar daden en dan zien we het wel. Ja, meneer Borslap. Hoe kijkt u naar deze dagen? Gisteren was dus, kwamen de definitieve lijstjes naar buiten. Vandaag horen we ook de beoogde bewindspersonen? Ik zou eerst willen zeggen, ik vind het gewoon hartstikke goed dat deze mensen het aandurven. Want het ministerschap in deze tijd, wat dat betekent voor je gezin, voor je privéleven, het is buitengewoon zwaar. Ja. En zij durven er maar. Misschien hebben we nog wel wat kritiekpuntjes de komende tijd, maar ik begin wel met te zeggen denk je dat ik dat ongelooflijk waardeer, want dat moet wel gebeuren. Ja, we gaan direct wat dieper op uw carrière in, maar uw carrière gaat terug tot ministerie van Algemene Zaken onder leiding van Ruud Lubbers toen de maatregelen. Is het zijn van minister van bewindspersoon nu een minder aantrekkelijke baan dan in de begintijd van uw ambtelijke periode? Ja, vind ik wel. Ja? Ja, dat vind ik absoluut. Ik begon in 83 bij Lubbers op Algemene Zaken. Die hele politieke, maatschappelijke atmosfeer was toen volstrekt anders. De schildpartijen die je nu moet laten welgevallen. Terwijl je gewoon je werk probeert te doen en mensen probeert te overtuigen. Dan kan je voor afsluiten, maar als je zo met de bewindslieden praat, daar sluit je niet voor af, want het vreet toch aan je. Dus ik vind het echt buitengewoon zwaar. Dus ik vind het prachtig dat deze mensen dat doen. En op voorhand heel veel support wat mij betreft. Meneer Pechtold, er waren hier en daar werden er ook wat zorgen geuit van. Krijg je nog van deze tijd de top van de wetenschap of het bedrijfsleven zo gek om eigenlijk vaak mooie functies op te geven om het kabinet in te gaan? Het is voor een lijsttrekker heel hard werken. En ook niet iets van de afgelopen paar weken. Als het goed is ben je daar echt al een jaar voor de verkiezingen mee bezig om mensen te spreken. En het is moeilijk om mensen te overtuigen. Want er zijn genoeg mensen met ego die het willen. Maar zijn er ook goede mensen die namens je partij, maar ook echt voor het land, want die switch maak je op dat moment ook. Het is niet alleen maar voor je partij. Je probeert dan ook echt voor een portefeuille iemand te zoeken die daar het verschil kan maken. En ik ben het wel met de heer Borslap eens. Ja, de laatste jaren. Kijk, er zijn altijd wel stevige dingen gebeurd. Ik kan me demonstraties herinneren waar ooit dus nog minister Deetman in zijn buik werd geschopt of zo. Maar dat waren toch wel excessen die heel bijzonder waren. Maar ja, nu die continue aandacht, dreigingen, niet alleen voor jezelf, maar ook beveiliging voor beveiliging ook zelfs. Ja, en voor je totale privé. Als ze tienerkinderen hebben, dan zijn die nu bezig om al hun social media's nog eens even na te kijken. Nou, dat is gewoon niet leuk. Ja. Dus dat hoort erbij. Maar de echt goede mensen die je benadert en die waarvan je het gevoel hebt, die kunnen een portefeuille aan. Ja, die kan je ook wel overtuigen met dat het ook wel een unieke positie is waar je echt alles in kwijt kan wat je erin wil. Ja. Ik wil met jullie het ook even hebben over hoe deze dagen nou eruit zien. Want u heeft dat vanuit de ambtenarij gezien. U bent meerdere malen directeur-generaal geweest. Dan heb je ook nog een secretaris-generaal. Die is eigenlijk de ambtelijke baas, zou ik maar zeggen. De directeur-generaal is vaak op een bepaalde inhoud, op een bepaalde portefeuille, de leidende persoon. Ja. Laat ik even u beginnen. Ja. Dan zit je op zo'n ministerie te wachten. Ja. Wie gaat het worden? Ja. En dan op een gegeven moment komt er een naam naar buiten. Ja. Hoe groepeert en organiseert zich de top van een ambtenarij in afwachting van zo'n nieuw bewindspersoon? Je hebt van tevoren een dossier voor de nieuwe minister gemaakt. Dat gaat hij lezen. Dat is een vreselijk dossier. Heel dik. En als je dat zonder context al tot je moet nemen, is dat lastig. Dus, maar goed, dat moet hij doen. Maar dat is een hele dikke map die door de ambtenaren is samengesteld. Ja. Dit moet je weten om te kunnen functioneren. Lopende dossiers, voetangels en klemmen. Wat zei je? Wat voor klemmen? Voetangels en klemmen. Dus hindernissen. Ja? Waar je op moet stuiten, gevoeligheden. Mapje met lijk in de kast. Sociale zaken heb ik dus eigenlijk mijn langste tijd gehad. Hoe gaat het met sociale partners? Wat is de stand van de dossiers? Wat is afgehandeld, wat niet? Dus je bereidt hem helemaal voor. Maar dat is papier. Hij moet het zelf inleven. En dat gebeurt vaak met een eerste gesprek. Ja. Met de hele ambtelijke top. Zeker. Maar als ambtenarij zit je natuurlijk ook te kijken wat voor soort persoon komt er binnen. Is dat bijvoorbeeld een vakminister? Ja. Ik denk aan Robert Dijkgraaf, topman van Princeton. Ja. Of is dat juist iemand die al flyerend de top van zijn partij heeft bereikt en zodoende een keer beloond wordt? Nou ja, ik herinner me nog heel goed als ik dat... Ad Melkert kwam in 94 op Sociale Zaken. En we hadden hem al meegemaakt natuurlijk vanaf een afstandje. Voormalig PvdA-leider. Ja. Precies. En ik weet nog dat Ad Melkert tegen mij zei... Hans, jij zit in de Centrale Economische Commissie. Dat was toen, het is inmiddels wat anders geworden... maar toen een belangrijke club van adviseurs... onder leiding van de SG, van EZ, Frans Rutte... Zweden van Wijnbergen, Ad Geluut en zo. Er zat Financiën in, er zat AZ in en Sociale Zaken. En toen zei Ad Melkert tegen mij... het was een beslissend punt in onze verhouding... die later echt heel goed is geworden. Hij zei, jij gaat naar die sec namens mij, namens Sociale Zaken. Moet ik dan van tevoren niet zeggen wat je daar moet gaan zeggen? Toen was ik even stil. Ik zeg, nou Ad, ik denk het toch niet... want je moet mij enige ruimte geven... om met de collega's van Financiën, EZ en AZ... tot een lijn te komen. Dat is een advies. Dat gaat naar de Vijfhoek. En dan kan jij er alles onafhankelijk iets van vinden. De Vijfhoek is even belangrijk. Dat zijn eigenlijk de zwaarste ministeries... Ja. waar het meeste geld om gaat... waar eigenlijk de machtsverdeling het zwaarst is. Op sociaal-economisch terrein. Juist. Ja, dat is waar. Maar ik vond het ontzettend goed... dat vrij in het begin, dat hij het aan de orde stelde... dat ik toen kon zeggen... Ad, volgens mij is dat niet de rol. Ik zit daar namens Sociale Zaken. Ik vecht voor Sociale Zaken. Er komt iets uit. En dan moet jij volledig vrij zijn om dat te aanvaarden of van je af te. Dus je bedoelt eigenlijk ook aan te geven. Het kan ook heel profijtelijk zijn om sommige dingen even niet te weten. Een minister moet heel goed weten waar hij iets moet doen. Maar vooral ook waar hij iets niet moet doen. En op het goede moment het moet doen. En Ad heeft dat aanvaard. Als controle. Het is een beetje controlfreak. Die wou heel veel dingen. En dat vond ik al grandioos van hem. En ik heb 4 jaar uitstekend met hem gewerkt. Ik heb nog hele goede herinneringen eraan. Meneer Pichtold, u kwam eigenlijk op een andere manier het kabinet. U was partijvoorzitter. Ja. Tom de Graaf, die stapte toen op wegens een grote clash in het kabinet. Nee, vanwege omdat de Eerste Kamer de gekozen burgemeester afstemde. D66 werd eigenlijk door PvdA en GroenLinks belazerd. Want dat waren onze vrienden op dat gebied. En die hebben toen opportunistisch daartegen iets gestemd dat ze wel wilden. In de hoop dat het kabinet viel, maar dat gebeurde niet. Alleen Tom de Graaf trad wel af. Ja. Dat was de beroemde uitspraak dat toch meneer Wiegel in de Eerste Kamer tegen zo... Nee, dat was eerder. Ja. Dit was Ed van Tijn, inmiddels niet meer onder ons. Ja. Juist, die was ook tegen. Ja, en die stond 's middags bij de ijskar al te vertellen dat ze tegen ging. Oh, ja. En Tom heeft toen in 2 termijnen geprobeerd om het nog recht te krijgen, maar dat lukte niet. Nee. 2005, u was partijvoorzitter, u had dus niet in de Kamer gezeten en u werd zo... Wam, zo dat ministerie ingelanceerd. De burgemeester van Wageningen was opeens in Den Haag, ja. Ja. maar kunt u ons even leren, want dat is natuurlijk fascinerend. Want je weet, je komt een club mensen tegen, die top van die ambtenaren. Daar ben je voor een groot deel afhankelijk van. Ja. Zij zijn overigens ook weer afhankelijk van u om te kijken of er überhaupt wat bewerkstelligd gaat worden. Klopt. Neem ons eens mee, hoe gaat zo'n ontmoeting? Nou, het waren überhaupt idiote dagen. Want ja, Tom was afgetreden, er moest een nieuw akkoord komen. Dat heette het Paasakkoord, dat moest door het congres heen. Dat was uiterst onzeker. Maar Balkenende wilde al dat ik geïnstalleerd werd als minister. Ik denk ook heel slim, omdat hij daarmee de partij natuurlijk extra druk neerzette... om een minister niet na 3 dagen alweer te laten aftreden. Dus ik moest naar de koning toe en toen ben ik naar Van Mierlo om te pleiten. En toen kwam ik op het ministerie. En daar stond de secretaris-generaal Jan-Willem Hotslag mij op te wachten. En die zei, nou, we gaan naar boven toe. En we stapten de lift in. En de lift bleef hangen tussen de eerste en tweede verdieping. En ik weet nog dat we daar zo stonden. En ik zei, nou ja, zo makkelijk kom je dus niet meer van me af. En hoe lang heb je gezeten daar? Ja. En ja, dat staat me nog heel erg bij. Hoe oud was ik? 39, dus was ook nog best wel jong. Ik vond het allemaal reuze spannend, maar het komt over je heen. En dan komen inderdaad, en dat, daar is mij toch mijn liefde voor het openbaar bestuur gekomen. Dan komen al die afdelingen, al die directeur-generaals die verantwoordelijk zijn voor jouw beleid, die komen langs. En wie je ook bent, met welke kleur, met welke ervaring, uiterst loyaal om aan jou te vragen, wat wil jij bereiken en hoe gaan we dat doen? Ja. Dat is het. Ja, ik kan me nog herinneren. Hij is inmiddels overleden. Fantastische man. Leon van Alder. Zeker. Directeur-generaal. Ja. En ik had een uitglijer gemaakt. Want ik was weliswaar 2 keer op de Antillen geweest. Maar toen, die eerste dag, kreeg ik een camera onder een microfoon onder mijn neus. Zo, u bent de nieuwe minister van Koninkrijksrelaties. Ja, dat klopt. Wat is de hoofdstad van Aruba? Ja. Dat wist ik even niet. Dus dat werd daar ongelooflijk uitgezonden en uitgemeten en weet ik wat. Dus ik dacht, nou, ik moet diezelfde week die kant nog op om een beetje te laten zien dat ik wel degelijk geïnteresseerd ben in die kant van het Koninkrijk. En toen ging Leon mee. Leon van Halder. En ik weet nog heel goed, we zaten daar die eerste avond. En toen zei hij, Alexander, dit is een portefeuille. Niemand interesseert het. Niemand wilde wat mee in Nederland. Maar deze mensen verdienen echt aandacht van een minister. En toen zei ik, ja, dat geloof ik ook wel. Want ik zie dat hier van alles mogelijk is. En dat hele koninkrijk moest worden opnieuw vormgegeven. Want die Antillen werden ontbonden. En toen zei hij, als jij de ambitie hebt om hier wat van te gaan maken de komende jaren, dan gaan we dat samen doen. Nou, dat was fantastisch. Ja, prachtig, ja. We hebben natuurlijk even het archiefje te zoeken. We hebben een fragmentje gevonden. Pechtold bij Van Mierlo. Ja, komt hij aan. Nee, ik ga niet op audiëntie. Ik ga een kop koffie drinken. Omdat ik het gevoel heb dat er de afgelopen dagen heel veel over elkaar is gesproken. En mijn aanpak is dat ik graag met mensen spreek over eventuele verschillen van mening. Maar volgens mij zijn die er ook niet zo. Dus ik ga een prettig gesprek tegemoet, denk ik. Volgens mij is het lidmaatschapnummer van Hans van Mierlo nummer 1. En hebben wij 13.000 leden te overtuigen de komende tijd. De afgelopen dagen ben ik vijf dagen monddood geweest omdat ik niks kon zeggen als beoogd minister. En dat kan ik nu wel. Dus ik begin met lid nummer 1. Ja. Wat was het een moeilijk gesprek? Wat je eerder even zei, dit had Balken natuurlijk slim gezien. Balken had heel slim gezien. Die kwam met een verhaal. De koningin zit in Italië en er was een kleinkind geboren. En daardoor kon ze mij dan nog even beëdigen. Achteraf, volgens mij klopte er helemaal geen bal van. Maar hij wilde gewoon dat ik voor die zaterdag, waar D66 dat partijcongres zou hebben en waar, ik geloof, 3000 man op afkwamen. Omdat het wel, ja, eigenlijk het was het niet het kabinet van ons helemaal onze zin. CDA, VVD en wij zaten daar met 6 zetels in. 2 ministers en een staatssecretaris. En voor die tijd eigenlijk het meest rechtse kabinet waar D66 ooit in had gezeten. Dus de kans dat dat mis was gegaan was groot. Dus Balkenende dacht, nou, als die vent nou alvast minister is, dan halen ze het misschien nu in hun kop. Nou, die Van Mierlo die liet zich helemaal niet imponeren. Dus ik dacht, nou, er is maar één manier om een beetje bij hem in de gratie te komen. Ik kende hem wel. Is het gewoon ik ben ook echt letterlijk uit Huis ten Bosch, niet linksaf terug naar Den Haag, maar rechts naar Amsterdam gereden. Ja. En ik dacht, na de koningin, dan maar de partijkoning. Ja. En daar mijn belet aanvragen. En ik weet nog dat ik binnen stond, want ik had wel gebeld. En natuurlijk de halve media, dat ik dit ging doen. Maar ik weet nog wat ik binnenkwam. En toen zei hij, wat kom je doen? Ik zei, als schenk je maar een kop koffie in en stuur je me niet binnen een half uur weg, vind ik het allemaal prima. Ja. Dit waren het. Oké. En het werd uiteindelijk een kop koffie en een gesprek, neem ik aan. Ja, maar. En hij gaf aan het eind, verdorie, nog steeds niet aan wat hij die zaterdag gaan stemmen. Achteraf heel slim. Want had hij zich daardoor mij laten inpakken, dan denk ik dat congres recalcitrant was geworden. Maar juist omdat hij op de inhoud die hele zaterdag die partij en die boze leden zich liet uiten en weer eventjes vertrouwen liet krijgen in dat er een nieuwe minister zou komen, dat we aan de slag zouden gaan. Ik denk dat dat uiteindelijk de boel overtuigd heeft. En als ik hem een paar dagen ervoor al zover had gekregen, denk ik dat de opstand groter was geworden. Als we nu terugdenken even. Je wordt dus, was kakelvers, werd u dus zo minister. Kreeg ook zo'n grote tas mee. En er is nog een ander mapje. Het blauwe mapje, als ik me niet vergis. Blauwe boek. Het blauwe boek. Neem ons even mee. Wat is dat? Ja, ik weet niet hoe het er inmiddels uitziet. Maar het blauwe boek is een soort multimap waar alle do's en don'ts van het ministerschap in staan. En er zit 1 leuke pagina in. En die zit ergens achterin. Dus als ze luisteren, blader even door. Ik neem aan dat die er nog in zit. Dat je een keer met je partner mag verblijven op de Hoge Veluwe. Oh, ja? In het slot Hubertus. Hubertushof, ja. Dat is het privilege wat de minister toekomt. Volgens mij is het enige en laatste privilege wat er nog is. Ja. En dan kan je niet als je kinderen tieners zijn, mogen ze mee, maar niet met al te klein, want anders lopen ze daar de mooie spullen van Kruller Muller. Maar dat is het enige wat er. En verder staat er alle do's en don'ts in, hoe je, met financiën, met weet ik veel wat, met de dienstauto, met de hele mikmak moet omgaan. Heel goed. Ik zit toch even, ik vind die ontmoeting interessant, want je hebt natuurlijk weinig tijd eigenlijk om direct toch een gezag uit te stralen binnen zo'n ministerie. We spraken elkaar van tevoren, meneer Borslop, en zei, eigenlijk moet je als bewindspersoon zorgen dat die ambtenaren voor je gaan dansen. Ja. Met veel plezier voor je gaan rennen. Ja. Wat zijn daar de cruciale elementen voor, meneer Borslap, om dat te bewerkstelligen? Nou, wat je uitstraalt. naar je ambtenaren. Kijk, als je daar gaat zitten met een air van... luister eens even hier, jullie begrijpen wel dat ik het hele veld overzie. En ja, jullie kunnen ook nog wat doen, hoor, maar ik verwacht wel absolute gehoorzaamheid en zo. Dan kan je beter weggaan, want dan is het verloren. Ja. Is ooit de minister van Buitenlandse Zaken geweest... die zijn mensen aansprak met... het is vanaf nu afgelopen dat dit een rustig tijdverblijf is... om hier ambtenaar te zijn. Ja, dat was Uri Rosenthal, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou ja, onbegrijpelijk. Het is zo gek, want je weet hoe gevoelig dat soort is. En ik heb ook andere ministers meegemaakt... die in feite zeiden... luister eens even hier. We staan met z'n allen voor een ongelooflijk zware klus. Ik heb nogal veel ervaring op sociale zaken. Dat is echt ongelooflijk ingewikkeld met werkgevers en werknemers en maatschappelijk veld. Dan kan die minister in zijn eentje heel weinig doen, hoor. Maar ook met zijn ambtenaren. Als je een... Met Jan de Koning heb ik heel veel gewerkt. Oh, CDA-bewindspersoon? Ja, in de jaren 80 en begin 90. Als je een sfeer weet te creëren van luisters, we staan er samen voor. En bovendien, het gaat niet om mij. Ik heb nog een anekdote op het ministerie van OCMW, wat ik heb meegemaakt. Dat het niet om de minister gaat, maar om hele andere dingen. Daar kom ik zo op. Maar het gaat om dat we met z'n allen... dat sociaal-economisch gebeuren in Nederland verder brengen. Dan ben je al zoveel verder. Die anekdote van OCMW. Ik heb daar 2 jaar gezeten. Als je dat departement binnenkwam, dan zag je daar grote schilderijen... met portretten van de bewindslieden. Mijn vrouw die haalde me een keer op, want we moesten ergens heen. En die zegt, wat is dat? Waarom hangen hier de bewindslieden? Waar gaat het om bij OCMW? Waarom hangen hier geen leerlingen en leraren? Ik zeg, meidje, je hebt hartstikke gelijk. En het is een kleinigheid, maar het gevaar van bewindslieden is vaak dat ze gaan denken, het gaat om mij. Ja. En dat is een heel raar gedacht. Want het gaat als een bewindsman nou, als hij daar komt met zijn ambtenaren, tot doel heeft, vooral VWS en onderwijs en SZW. Ja, dat zijn grote departementen, veel geld met veel maatschappelijk veld. Als je nou je taak omschrijft, zou ik zeggen als... wat moet ik doen om die ziekenhuizen beter te laten functioneren... die onderwijzers beter te laten functioneren... en werkgevers en werknemers beter te laten functioneren? Wat is mijn toegevoegde waarde daaraan? Maar dat zijn vaak niet de essentiële vragen... die waarschijnlijk zo'n kerstvers bewindspersoon... die denkt natuurlijk, nou ga ik aan de touwtjes trekken... nu ga ik doen wat ik altijd al gewild heb. Dat is een iets andere zelfreflectie dan u nu beschrijft. Ja, nou, er is een minister van Onderwijs een keer geweest... die zegt, ik ga het onderste uit kinderen halen. Het beste uit kinderen halen. Toen zei ik zo tegen haar, maar meid, daar ga je helemaal niet over. Daar gaan leerkrachten over. Dus formuleer het zo dat jij al het mogelijke doet... om de leerkracht in de positie te brengen... dat zij het onderste uit kinderen kunnen krijgen. Dus... Maar je moet dit ook kunnen begrijpen en hoe dat werkt. Het is bijna geen werkplek in de wereld die zo bijzonder is... als wat wij nu beschrijven. Ja. Laten we nou bij datzelfde ministerie van Onderwijs... daar komt nu Robert Dijkgraaf komt daar binnen. Een van de best gelauwerde, meest prominente wetenschappers... die we sinds jaren gehad hebben, Princeton. Die komt uit een hele andere wereld. Ja. En die komt daar nu dat ministerie binnenlopen. Dus, en de vraag is even... is dat niet bijna een marsroute naar teleurstelling? Nee, ik vind het een buitengewoon verrassende perspectiefvolle benoeming. Geldt ook voor Ernst Kuipers op VWS. Geldt ook voor Karien van Gennep op SOZW. Waarom? Kom er zo direct op, maar laten we even bij meneer Dijkgraaf. Nee, waarom? Is eigenlijk na Plasterk... ik heb het rijtje even aangegaan de afgelopen decennia... weinig mensen die uit het veld minister zijn geworden. Plasterk was dat wel. Els Bos was dat ook in de jaren 90 op VWS. Daarna allemaal toch mensen Den Haag. Deze mensen kennen het veld. Als je nou probeert te begrijpen... de problemen bij onderwijs en VWS... dan zijn dat problemen dat het veld klaagt... dat de politiek veel te veel naar zich toe haalt... en niet erkent de professionaliteit van de uitvoerders... Ja. voor de klas en in het ziekenhuis. En ik ben zeer verwachtingsvol met 2 mensen. Dat geldt ook voor Kuipers en Dijkgraaf, die weten hoe het op het grondvlak gaat... in ziekenhuizen en op universiteiten. Die weten dus hoe je professionals moet behandelen. Die ook besef hebben dat de politiek natuurlijk wel randvoorwaarden moet creëren. Maar dat is het dan ook. Zij moeten het werk doen in de universiteiten en in de ziekenhuizen. Ik vind het zeer verrassende benoemingen, moet ik eerlijk zeggen. Je wordt er blij van, merk ik. Nou, met alle respect, de afgelopen 4 jaar... zijn de bewindslieden van SOZW ook... Ik vind een beetje dat D66 revanche neemt... met deze benoeming op de afgelopen 4 jaar vanuit D66 naar dit onderwijs. Maar even dan de naam en rugnummer. U bedoelt mevrouw van Engelshoven... die nu vervangen wordt door Robert Dijkgraaf. Nou, ik denk dat het... Ik weet niet, het zijn moeizame jaren geweest. Het zijn echt moeizame, moeizame jaren. Ja. Okay. Meneer Pechtold, ik wil het toch even ook omdraaien. Kan het ook een enorm voordeel zijn? Ik bedoel, u kwam daar ook kakelvers in die zin binnenlopen. U was dan niet een soort vakminister, maar ja. U kwam daar toch binnenlopen. U zat met frisse ideeën, zat niet vast aan allerlei verkokering. Is dat ook een voordeel gehad? Nou ja, in mijn geval wel. Omdat ik kwam er echt als een soort Alex in Wonderland binnen. En dat was misschien voor Binnenlandse Zaken op dat moment ook wel goed. Want daar was het toch een beetje archaïsch. Ja. Ik weet nog wel dat ik bij Johan Remkes, wij zaten samen op dat ministerie, na een paar weken binnendiep en zei ik, joh, ik heb nou een paar van die speeches moeten houden. He, je hield dat 3-4 per week, dus ja, echt voorbereiden zelf was er niet bij. Ik zei, echt, verschrikkelijk. Deed me echt aan Yes Minister denken. Ja, ja daar op een gegeven moment geeft Humphries zo'n speech aan de minister. Ja. En dan bladert de minister hem door en dan zegt hij, but Humphries, there's nothing in it. En dan zegt die topambtenaar, thank you, minister. Ja. Nou, dat soort speeches. En ik zei tegen Johan, ik zei, joh, met allemaal de Tocqueville en weet ik veel wat, allemaal citaten waarvan ik dacht, dit slaat nergens. Dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Nee. En zei Johan, ja, ik erg me er ook al een tijdje aan. Ik zei, zullen we nou echt eens een keer kijken op die afdeling of daar niet wat jongere honden rondlopen? Maar simpel gezegd, je loopt eigenlijk het risico dat je binnen een paar weken eigenlijk je frisheid eruit geslagen wordt en in de koker zit. Ja, dus voor mij was juist die verbazing dat ik dacht van, maar dit zijn speeches waar ik me niet, dit ga ik niet een paar jaar doen. En toen kwam er een jonge speechschrijver die nog nooit bij de minister was geweest. Maar die ging zich verdiepen in mij. Die ging verdiepen in dat ik kunsthistoricus was. Dus ik kreeg opeens beelden van de Rotterdamse haven met integratie al in de 17e eeuw en weet ik het allemaal niet. Dus ik voelde me helemaal blij. En we hadden een wisselwerking. Nou, en dat, dus het kan heel goed zijn als je van buiten enigszins vers komt. Van de andere kant, tijden zijn ook weer veranderd. Wittebrooksweken bestaan nauwelijks meer. Dus ja, het kan ook zomaar misgaan. Uiteindelijk denk ik dat het niet zoveel uitmaakt of je nou met vakkennis binnenkomt of meer politiek geschoold. Het gaat er wel hoe, en dat ben ik met Borslamp eens, hoe je je als persoon wil verhouden tot het veld waar je verantwoordelijk voor bent en hoe je ook de ambtenarij en de uitvoering die daartussen zit voor je wil laten werken en op en neer wil laten vibreren met waar je voor je nodig bent. Heeft u eigenlijk nooit gedacht dat u wellicht misschien nu, ook door die ervaring en in de Kamer, misschien eigenlijk veel beter geëquipeerd bent om nu uitsprekend minister te worden eigenlijk? Omdat u het allemaal weet hoe het loopt en weet in welk geval u niet moet trappen. Ja, nee, kijk, na zoveel jaar, ik heb uiteindelijk 14 jaar daarna gezeten, weet je op een gegeven moment wel hoe het allemaal werkt. Maar dat kan dus ook weer een nadeel zijn. Ja. Als ik me bedenk dat ik dat toen heb gedurfd, denk ik achteraf, je was knettergek. Maar juist dat. Ik stond ook binnen no time iedere dinsdag in de Kamer, want ik had zogenaamd weer wat gezegd. Maar dat vormde me wel. En ik denk dat ik toch ook wel een beetje bijdroeg aan het durven benoemen van dingen die ik raar vond. Ja. En wat wel tot gedoe leidde. Ik denk aan Fel en Vunzig, toch? Daar zijn we nu. Ja, ja maar ja, ik dacht, ja, wat is dit voor raar zootje? Alexander, ik heb jou een beetje gevolgd sinds jouw nieuwe functie. Meneer Borslap, ik ga u onderbreken. Dat heeft uitsluitend met de tijd te maken. Dus houdt u de kruid droog, want na het nieuws gaan wij verder praten. Te gast zijn Alexander Pechtold, voormalig partijleider D66... en nu de algemeen directeur van het CBR. Tegenover hem zit Hans Borslap. Hij was topambtenaar op vele ministeries, maar vooral ook de naamgever van de commissie Borslap. En dat heeft te maken met de verhervorming van de arbeidsmarkt die er maar heel gedeeltelijk kwam. Hoe kan het? Zo'n breed gedragen rapport, zo weinig resultaat. NPO Radio 1. Wat voor cijfer zou je in 2021 geven? Ja, dat was natuurlijk een goed jaar. Het gaat verder dan de waan van de dag. Of is de wereld toch eigenlijk een stuk positiever dan we soms denken? Och ja, alleen we zijn altijd geneigd om te kijken naar de uitzondering die fout gaat. Omdenken, doordenken en terugdenken. Wordt losgelaten op de nieuwstroom van alle dag. Als u nou Mark Rutte nog een vraag mocht stellen, wat zou u dan nog tegen hem willen zeggen? Beste Mark, voor de vierde keer laat iedereen versteld van. Maak er iets van. Jurgen van den Berg met Villa VD. Elke werkdag van 2 tot half 4 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Deze week bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH kip en varkensschnitzels, tweede gratis. AH verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Pringles, tweede gratis. En alle Robijn, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Deze week in jouw bonusbox nog meer tweede gratis aanbiedingen. Deze zijn speciaal voor jou geselecteerd en dus voor iedereen anders. Open snel jouw bonusbox in de AH-app en kies je aanbiedingen. NPO Radio 1. 9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Bij alle patiënten die worden opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen wordt vanaf donderdag standaard een PCR-test afgenomen. De test is bedoeld om patiënten op te sporen die het coronavirus bij zich dragen zonder dat zelf te weten. Patiënten die positief testen worden niet geweigerd, maar wel in een aparte kamer gelegd, zegt het Radboud UMC. Er zijn meer ziekenhuizen die deze regel hanteren om verspreiding van het virus tegen te gaan. Organisaties in het mbo en hoger onderwijs zijn teleurgesteld dat fysieke lessen volgende week nog niet zijn toegestaan. Studentenvakbonden wijzen erop dat studenten mentaal last hebben van de sluitingen. De basisscholen en middelbare scholen kunnen wel open. Vakbonden zijn daar blij mee, maar maken zich wel zorgen over leerachterstanden. Volgende week maakt het kabinet weer een nieuwe afweging over de coronamaatregelen. De bekende Franse tv-persoonlijkheid Igor Bogdanov is 72 jaar oud overleden. Volgens Franse media stierf hij, net als zijn tweelingbroer Grichka, vorige week aan de gevolgen van een coronabesmetting. Ze zouden niet zijn gevaccineerd. De twee stonden ook bekend om de metamorfose die hun gezicht in de loop der jaren doormaakte. Ze ontkenden dat ze plastische chirurgie hadden ondergaan of aan een ziekte leden die tot vervorming van hun gezicht had geleid. Formateur Rutte heeft vandaag gesproken met de eerste kandidaat bewindslieden. Rutte zei eerder dat zijn vierde kabinet nieuw elan moet uitstralen. De bedoeling is dat het kabinet volgende week maandag wordt beëdigd. Het weer, vooral over het zuidoosten, enige tijd regen. Vannacht regent het vooral in het zuiden flink. In de rest van het land komen enkele buien voor. Minimumtemperatuur 7 graden. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien. In het zuiden geruime tijd regen. Het wordt 's middags niet warmer dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Hoi, ik ben Evie van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evievanlandschot.nl. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evievanlandschot.nl. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. WNL. Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. Gisteren weten we dus definitief wie de bewindspersonen worden. 20 ministers, 9 staatssecretarissen. Vandaag begonnen de sollicitatiegesprekken met de meest belanghebbende vraag die de premier kan stellen. Namelijk, is er nog iets wat ik moet weten? En dan komt er meestal iets. Als je dan niks zegt, dan gaan we ervan uit dat je ook door de AIVD-check komt en dat je uiteindelijk het bordes opgaat. Maar wij bespreken eigenlijk hoe het gaat met zo'n kersvers bewindspersoon die voor de eerste keer in contact komt met de top van de ambtenaren. En dan gaat het over gezag. En zoals we het in de eerste helft al bespraken, dan moet zo'n bewindspersoon eigenlijk zorgen dat de ambtenaren voor hem gaan dansen. Betekent vol goede moed en enthousiasme zo'n minister goed begeleiden. Dit en vele andere onderwerpen bespreken met Alexander Pechtold, voormalig partijleider natuurlijk van D66, was ook minister bestuurlijke vernieuwing en koninkrijkrelaties. En is nu algemeen directeur van het CBR. En tegenover hem zit Hans Borslap. Hij is voormalig topambtenaar van verschillende ministeries. Algemene zaken, sociale zaken, onderwijs, cultuur en wetenschap. En natuurlijk ook jaren voor de Raad van State. Maar hij zit hier ook namens de commissie Borslap. En dat was een belangrijk rapport wat 2 jaar geleden het levenslicht zag. En dat gaat over de hervorming van de arbeidsmarkt. Daar gaan we het zo direct over hebben. Maar vlak voor het nieuws hadden wij het ook even over een aantal mensen beoogd. Bewindspersonen die bijzonder zijn, al was het maar door hun achtergrond. En daar wil ik er nog 2 eigenlijk van doornemen. De afgelopen dagen zag je dat er veel discussie kwam. eigenlijk over twee personen. Dilan Jezielkes, zij is niet jurist. Zij wordt de minister van Justitie en Veiligheid. En we hebben natuurlijk Sigrid Kaag, de D66-leider. Die is geen econoom, maar wordt de minister van Financiën. Meneer Pecht, laat ik bij u beginnen. Dilan Jezielkes, je bent geen jurist en je komt dan een ministerie winnen met allemaal topjuristen. Wat doet dat met je gezag? Of hebben we hier weer te maken met die frisheid die haar misschien ten positieve... Ja, ik vond het wel verrassend. Overigens ook Frank Weerwind, de D66er, ja, die voor rechtsbescherming minister wordt. Volgens mij bestuurskundige. Dus... De huidige burgemeester van Almere? Ja. Ik weet niet of het een belemmering is. We komen zo bij Kaag, gaat het erom niet of je het allemaal zelf kan narekenen en of je het zelf in het wetboek kan opzoeken, maar wat je ermee doet. En ik vind Jezielkes is een top politica. Dus die is heel goed in staat om de essentie uit wat ze dadelijk moet gaan doen te halen en dat weer te vertalen naar de maatschappij, ja, of terug de politiek in. Dat is je taak. Het is niet je taak om het werk van al die honderden mensen, duizenden mensen die voor je aan het werk zijn, om dat nog eens dunnetjes over te doen. Maar als er allerlei ingewikkelde juridische zaken op tafel liggen en die ambtenaren die kijken jou als kerstvers minister aan en weten eigenlijk dat jij niet de essentie van een juridisch doorvrocht stuk tot je kan nemen, lijkt me dat wel een probleem. Ja, maar dan goede ambtenaren adviseren een minister zo dat die essentie er echt wel uitkomt. Nogmaals, je hoeft die wet niet zelf te schrijven. En ik denk, maar ze is al jaren, volgens mij is in de Amsterdamse gemeenteraad veiligheid als woordvoerder gehad. Doet ze het nu al jaren in de Kamer en nu is ze minister. Dus ze is ervaren als minister. Ik denk dat het wel overkomelijk is. Ja. Meneer Borslap? Ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb ooit een minister gehad die in het weekend, een heel weekend, een nota van een van mijn directeuren, een hele knappe econoom, doorrekende. En maandag zitten wij bij hem. En hij zegt, ik kom ergens anders uit, zegt hij tegen ons. En die econoom die zegt, ja, maar op pagina 1, daar ga je al de fout in. En dus is de hele som verder fout. Dus het is precies wat Alexander net zegt. Je bent er niet voor om het werk van de ambtenaar over te doen. Je bent politiek bestuurder. Nee, je hoeft het niet over te doen, maar als jij moet wel ontzettend goed kunnen doorkijken en de essentie, ja, pakken van wat je in feite geadviseerd wordt. Ja. En als je geen jurist bent, ja, lijkt me dat ingewikkeld. Ik zou beginnen in de situatie van Dilan en ook van Sigrid Kaag. Hoewel je het niet meer hoeft te zeggen van luister jongens, dit denk ik dat ik kan, maar dit kan ik bewust niet. En heb ik echt jullie steun nodig. Dus wil zo adviseren dat je dat gat bij mij opvult. Geef volledig je kwetsbaarheid tot het punt toe. Ja, het is te gek voor woorden als je dat niet zou kunnen. Dan gaat dat hele departement gaat daarna richten. En die zal die ingewikkelde technische juridische dingen opnemen. En zij zal vervolgens de politieke afweging maken. Dus ik zie dat ook zeker. Geen probleem. Doen. Okay. Het is wel bijzonder. Het is bijzonder, maar het kan ook heel verrassend zijn. Iemand zeker kan ontzettend groeien in een vak. Ik weet nog, Lubbers was fractievoorzitter. Een heel ander verhaal, maar even als voorbeeld. Als van de CDA-fractie in de jaren, eind jaren 70, begin 80. En iedereen, en toen werd hij, want Jan de Koning wou geen premier worden. En die zei, Ruud, jij moet het doen. En iedereen dacht, mijn hemel, wat krijgen we nou? Want dat fractievoorzitterschap was heel ingewikkeld. En het, ja, ging alle kanten op. Nou, het is werkelijk een van onze beste minister-presidenten geweest. Dus gun iemand het vertrouwen en laat hem groeien. Het gaat er mee om of je de affiniteit mee hebt. Hè? Ja. Je kan ook directeur van een ziekenhuis zijn zonder dat je, ja, zelf een operatie, ja, of überhaupt een spuit kan, ja, zetten. Ja. Maar je moet wel affiniteit ermee hebben. En bij zo'n Jezielkes, ja, die ademt volgens mij een en al in. Ja. Ik ben het niet altijd met er eens hoor. Even voor nee, de duidelijkheid. Nee, maar niet. Ik vind er wat aan de rechterflank. Maar nee, ik vind wel iemand die gedreven over die onderwerpen kan praten. Dat heb je meer nodig. Ja. Dan misschien zelfs iemand die heel erg diep in de materie zit. Ja. En daardoor niet meer datgene wat mensen die thuis naar het journaal, ja, zitten te kijken willen horen, ja, van jouw passie en gedrevenheid. Mag ik iets anders vragen even nu? U heeft als partijleider heeft u een aantal keren ook nog een keer de kans gehad om nog een keer het kabinet in te gaan. U heeft er nadrukkelijk voor gekozen om in de Kamer te blijven. Ja. En u was niet de enige, maar ook bijvoorbeeld Haarsma Buma van de CDA deed dat ook. Zegers doet dat opnieuw nu. Nu hebben we te maken met Sigrid Kaag. Die kiest ervoor om vicepremier te worden en minister van Financiën. Dat is persoonlijke keus. Maar wat denkt u dat het beste voor de partij is? De partijleider in de Kamer of in het kabinet? Nou, ik vind dat partijleiders in de Kamer zitten. Maar de laatste jaren zijn er een en al uitzonderingen op. Kijk, waar ik een beetje aanstoot aan nam de laatste jaren is dat het fractievoorzitterschap gezien werd als een soort corvée. Ja. Terwijl ik in de periodes, ik heb ervan genoten. Mm-hmm. Maar soms had ik het idee, ik heb meer te vertellen dan de gemiddelde minister. Ja, want ik ging namelijk overal over. Ja. En ik was niet gehouden aan bepaalde dingen. Sterker nog, ik kon de boel weer eens onder druk zetten of weer een beetje bijdraaien, et cetera. En op maandagochtend overlegden we met de vicepremiers en de premier. Ja. En dan vertelden wij als fractievoorzitters wat. Daar raakte je wel een teerpunt, want het werd natuurlijk vaak uitgelegd dat het goed voor het dualisme was, de partijleiders in de Kamer. Maar dat maandag ochtendoverleg, waar eigenlijk de hele politieke agenda afgetimmerd werd, dat wordt eigenlijk nu nog bijna als een soort symbolisch moment gezien. Dat moeten we vooral niet meer willen met die nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Ja, dat zijn allemaal. Tuurlijk. En daar hebben ze voor een deel gelijk in. Want alles wat je in een tijd doet, kan weer doorslaan en kan vastroesten. Mm-hmm. En kan een gewoonte worden die ook weer zijn nare kantjes heeft. Maar wij hadden te maken met 76 zetels. Met vier partijen die behoorlijk uit elkaar lagen. En daar moest gewoon stevig op gemanaged worden. Nou, en dat doe je dan. En ik vond dat als fractievoorzitter heerlijk. Ik ging overal over en ik kon bij ministers binnenlopen als ik dat wilde. Dus ik heb het nooit als corvée gezien. Nee. Anderen zeggen, dat is mijn ding niet. Ja, misschien ook een beetje af bij welke partij. Bij sommige partijen zou het misschien eerder corvée zijn dan bij de andere. Dat kan ook nog. Ja, en ik vond dat debatteren heerlijk. Ik vond het dat je dan bij een algemeen politieke beschouwing je verhaal weer eens neer kon zetten. Één keer per jaar, waar we je visie op. Sommige genoten, maar ik kan me nog herinneren, Josias van Aartsen, die toen een keer die prachtige vergelijking maakte met het Central Park en waar die allemaal ideeën bij 2004, had. 2004 volgens mij, in die tijd. Ja. En Bolkestein deed dat ook. Ja. Dus je hebt twee scholen, maar het moet je liggen. Ja. En ik vond dat Kamerlidmaatschap gewoon hartstikke leuk. Mist u het wel eens? Ik ben er nu 3 jaar uit. Ik mis de mensen nog wel eens. Zoals Sybrand, daar kon ik echt goed met Arne Segers en Rutte. En ik ook je tegenstanders. Je zit uiteindelijk in diezelfde bubbel. Ja. Maar het politieke werd me de laatste jaren iets te rauwig, iets te weinig inhoudelijk, iets te. Ik bedoel, ik hou ook van een lekker debat en een leuke one-liner. Is algemeen directeur van het CBR, is dat corvée doen? Nee, geen zins. Nee, sommigen zien dat zo, maar luister. Nee, het is een open vraag. Je bent eindverantwoordelijk voor 1800 mensen die de verkeersveiligheid in dit land bewaken. Wanneer levert u eigenlijk de klus op? Ik doe het nu 2 jaar. Ja, en dat is langer dan de bedoeling was, hè? Ja, en ik heb inmiddels ben ik aan mijn derde minister toe. Ja. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Maar, het zit misschien iets over de snelheid. Ja, maar we zijn behoorlijk, behalve de corona-achterstand, zijn we behoorlijk op orde. U staat nog steeds onder curatele. Ja, ik had het met daar zit een beetje de bottleneck, toch? De curatele. We staan onder aangescherpt toezicht. Ja. Maar ik had het net U wilt niet overdragen. Het is wel ontzettend leuk om als politicus, nou eens aan die andere kant van de verantwoordelijkheid, de uitvoering te zitten. We gaan dadelijk over arbeidsmarkt praten. Ja, ja. Ik denk elke keer, wat heb ik die 14 jaar niet gezien? Ja. Wat ik nu leer, hoe belangrijk het is dat de politiek zich bemoeit met wat ze willen. Ja. En dat ze aan de uitvoering overlaten hoe dat moet gebeuren. Maar u heeft dus bent weer een ervaring rijker. Gaat u dit jaar opleveren dat de curatele eraf en zeggen, klusje geklaard? Klaar voor wat nieuws? Ik moet natuurlijk met mijn nieuwe minister daarover in overleg. Maar ik weet zeker dat hij voor de zomer dat aangescherpt toezicht eraf haalt. En dat betekent dat u ook voor de zomer bekend gaat maken dat u de vacature openstelt en dat u richting de afronding van de klus gaat? Het is geen klus, het is een hartstikke leuke baan. Nee, dat weet ik. Maar... En een bedrijf wat... U bent gevraagd om orde op zaak te stellen. En als dat voor de zomer geregeld is, dan lijkt me u... Ja, maar bij D66 heb ik ook nog een tijdje genoten van dat het weer goed ging. Oh ja, dus u wilt er nog langer van genieten, begrijp ik. Zeker. Oké, dan gaan we het nu hebben meneer Borslap. We hebben elkaar in een ander gremium eerder gesproken. Ja. En dat was voordat het kabinet naar buiten kwam met het regeerakkoord. En toen zei ik tegen u, paraphraseerde ik weer, zei ik, het is een bijna... Met de meeste rapporten die zo lang... nadat ze verschenen zijn, nog steeds actueel zijn, daar is wat bijzonders mee. De meeste van dat soort rapporten belanden in een la om er nooit meer uit te komen. Uw rapport niet, en dat gaat over de hervorming van de arbeidsmarkt. En als ik het heel kort samenvat, is het flex minder flex en vast minder vast. Mm-hmm. Daar doe ik u de inhoud ongetwijfeld wat te kort mee, maar het was een allesomvattend hervorming van de arbeidsmarkt. U kreeg applaus, vervolgens gaat de SER is er overheen gegaan. Ja. Die hebben het wat aangescherpt, wat aangepast, maar in essentie stond uw verhaal nog steeds. Ja. Werkgevers, werknemers, van links tot rechts. Iedereen zei, this is the moment, nu moeten we het invoeren. Ja. Koude kermis. Er is uiteindelijk toch aan cherrypicking gedaan. Er is maar slechts een paar 100 miljoen vrijgemaakt voor die arbeidsmarkt. Ja, waar is het misgegaan met uw plan? Het hoeft geen koude kermis te worden. Ik vind het een verwachtingsvolle ambitie, wat je in het stuk leest. Okay. Maar waar het coalitieakkoord toch naar mijn gevoel een beetje mank loopt, dat is heel terecht, wordt ambitie met betrekking tot klimaat, CO2, volkshuisvesting, defensie, hè, ook is nodig na al die jaren, onderwijs, zorg, dat wordt goed gepassioneerd soms beschreven. Ja. En dat is terecht, want er is groot achterstallig onderhoud op die draad. En toen we bij het hoofdstuk van u aankwamen, was die passie een beetje verdwenen, geloof dat ik. Dat was een beetje routinematig. Een beetje plichtmatig. Ja, maar en u mag het best wat scherp zeggen. Ik kan me echt voorstellen voor iemand als u. U bent hier 2 jaar lang, bent u letterlijk de ambassadeur van uw werk. Ja. Ja. En dan is dit de oogst. Dat is wel heel treurig. Nou ja, kijk. Ik ben altijd geneigd, maar het moet reëel blijven natuurlijk. Is het glas half vol of half leeg? Ik vind het glas nog steeds half vol. Waarom? Er staat ergens dat leidraad voor de hervorming van de arbeidsmarkt is ons rapport en het CER-advies. Nou, dat ligt in de kaarsverlengde. Dat is vervolgens op een aantal kleine onderdelen uitgewerkt, maar nog lang niet genoeg. Dus indachtig het plan van Koolmees en Remkes, de wat-vraag staat in het coalitieakkoord. De hoe-vraag gaat de minister uitvoeren. Ja. Dus Karien van Gennep gaat aan de slag. En Carole Schouten ook. Hè, want die zullen heel nadrukkelijk met elkaar samenwerken. En die gaan die hoe-vraag. Ik kan me niet anders voorstellen dat ze naar het CER-advies en ons rapport gaan kijken. En dat ze dan op basis van dat zinnetje leidraad zijn, deze twee dingen, gewoon in de ministerraad met voorstellen zullen komen. Maar het grote verschil natuurlijk met die andere ambities, bijvoorbeeld over stikstof of klimaat. Ja. Daar zijn de kaders van het speelveld als mede de einddoelen haarscherp. Ja. Dus als jij als kerstverse minister daar een plan van moet maken, hoe gaan we daar komen, is het speelveld duidelijk. Ja. Bij u is dat een ander verhaal. En dat weet u ook. Nee, dat is waar. Ik ben ook een beetje teleurgesteld in de budgettaire plaats. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. De miljarden vliegen je om de oren. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen. Hoe verklaart u? Want daar wil ik graag naartoe, naar die vraag. Nou ja, dat is een krachtenveld in de coalitie geweest. En kijk, ik ben een beetje dubbel. Als na 6 maanden gebakkelei je maar 2 maanden overhoudt om tot zaken te komen, want zo is gegaan, met iemand die ik heel hoog heb, Wouter Koolmees, die echt van de hoed en de rand van ons rapport weet, hoor. En ik weet ook dat hij er heel veel in zag. En bovendien een hele goede arbeidseconom. En Jon Remkes deed dan andere dingen. Ja. Kan ik niet anders verklaren dan dat de accenten zijn gevallen op die aansprekende punten. Maar het aardige is zo, de beide dossiers zijn gevangenen van elkaar. Je komt niet veel verder op het milieu, CO2, volkshuisvestingsgebied, defensie, als je niet de mensen levert door de hervorming van de arbeidsmarkt. Ja. Dus in die zin loopt het coalitieakkoord echt mank. En dat zal maar achterkomen. Dus ik ben vol goede hoop dat grote terreinen te kunnen realiseren, moet je iets aan de arbeidsmarkt doen, maar anders kom je er niet. Maar meneer Pechtold, als we naar het akkoord kijken, is wat er vreemd aan is dat sommige passages heel minutieus en gedetailleerd zijn. Ja. En bij anderen weer hele grote hoofdlijnen, waarvan je ook de vraag kan stellen, hebben ze nou zitten onderhandelen of hebben ze allebei wat plusjes aan elkaar gegeven? Hoe kan het nou dat dit rapport, waar dus zo'n breed draagvlak is, nog veel breder dan alleen de coalitie, maar ook in de Kamer, bij partijen die niet aan tafel zitten, dat toch eigenlijk zo wat ruw gestrand is? Nou ja, dat hoeft niet alles te zeggen. Het kan ook zijn dat ze de hoofdlijnen voldoende vonden om op dit moment te zeggen, we hebben vertrouwen in dat we in de details geen ruzie gaan krijgen. Hoe meer details je leest, hoe meer er kennelijk geregeld moest worden tot in detail. Om elkaar niet te verbazen 4 jaar lang. Dus als de hoofdlijnen er goed staan, als er goede bewindslieden zitten, dan gaan die de hoe-vraag verder brengen. En de arbeidsmarkt heeft nou eenmaal altijd, al die jaren dat ik in Den Haag rondliep, leek het altijd een soort rare tegenstelling. Hè? Het ontslagrecht, de WW-duur, het was altijd datzelfde hoekje waar ik met Wouter Koolmees inderdaad dan nog in mijn fractie mee over zat. En ik zei, maar iedereen snapt toch dat dit met elkaar samenhangt en dat je het moet doen. Waarom komen we er dan niet? Maar dan is Nederland weer echt een polderland. En moet het met kleine stapjes. Het rare is van deze discussie is dat het probleem wat hieronder ligt zich hoe dan ook de komende jaren gaat manifesteren. Zeker. Dus je hebt allerlei ambities, of het nou je huizen klimaatneutraal maken, of miljoen huizen bouwen, weet ik wat. Voor alles zijn handjes nodig. En als je gewoon nu kijkt, we hebben te maken met een krimpende beroepsbevolking. Ja. Dat wordt alleen maar erger. Die gaat richting voorbij de 10% gaat die zo direct die krimp. Als we naar de Oostbloklanden kijken, waar we graag wat mensen ophalen, daar is de beroepsbevolking gaat nog veel harder krimpen. Dit is echt letterlijk de paarse olifant in de kamer. Dat is het. Maar dat is toch. Je hebt dus een mogelijke oplossing. Meneer Borsloop, levert dat aan met zijn collega's? Dat wil niet zeggen dat het dadelijk niet alsnog wordt uitgevoerd. Mm-hmm. Daar zit een beetje mijn, misschien ijdele, maar mijn hoop in. Dat Ik hoorde het ook de hele tijd geciteerd worden in het rapport. Ook de laatste tijd nog. Ja. Wees al lang blij dat het niet ergens in een la is verdwenen. Wat in Den Haag ook nog wel eens met goede rapporten is gebeurd. Ja. Dus het is er. En volgens mij zijn de scherpte verhoudingen die er waren op arbeidsmarkt ook wel iets aan het wegzakken. GroenLinks is wat aan het bijdraaien. Zeker. Ik denk dat je de SP nog wel tegenover je vindt. Maar PvdA zie ik er toch ook anders in opereren. En dan heb ik liever dat het maar wat vager in een regeerakkoord staat. En dat het dadelijk in zijn samenhang, want het hangt allemaal samen. WW-duur, de minimumloon, de hele handel. Ja, ja. Je kan niet aan één knopje draaien, net zoals met die woningmarkt. En dan denk ik, goede bewindslieden brengen dat dan echt wel verder als ze de tijd gegeven is. Want dat maak ik me wel zorgen over. Ze zijn nu al een jaar aan het klooien. Ze hebben eigenlijk nog maar 3 jaar. Eigenlijk het laatste half jaar kun je er ook afhalen met de verkiezingen. Dus heb je 2,5 jaar. Er komen alweer verkiezingen aan voor de gemeenteraad. Het jaar daarop zijn volgens mij weer de Provinciale en Eerste Kamer. Ook altijd weer gevaarlijk. Zeker voor meerderheden. Dus ieder jaar zijn er wel weer verkiezingen. Ja. Daar zitten er meer in dat ik denk, dan dat ik nou denk, omdat het vaag is opgeschreven, gaat het niet door. Nee. Ik weet dat op SOZW liggen er allemaal visies klaar. Hè? Tot uitwerking van het CERT-advies in ons rapport. Dus ik denk dat de nieuwe minister vrij snel van start kan gaan. En het aardige is, als je die samenhang in beeld hebt tussen die enorm geformuleerde ambities, hè, klimaat, et cetera, en de arbeidsmarkt, dan zullen al die ministers erachter komen, als ik niet met SOZW aan de slag ga om die arbeidsmarkt vlot te trekken, dan kan ik fluiten naar mijn ambitie. Dus er is een soort noodzaak van integraliteit van het beleid, waar je niet aan ontkomt. Dus ik ben ook absoluut niet pessimistisch, maar het moet wel gebeuren. Het aardige vind ik van deze nieuwe bewindspersoon is dat ze, Karien van Gennep heeft dus EZ gedaan in de jaren, 2000, toen ik er zat. Balkenende, je zat collega, ja. Ja. En toen is het bedrijfsleven gegaan. Dus, en ik vind altijd op die departementen, OCW, VWS, SZW, mensen die ook verstand en ervaring en intuïtie hebben, zou ik bijna willen zeggen, van hoe het in de samenleving aan toe gaat, dan weer terug in de politiek, die hebben per definitie een meerwaarde. Dus ik verwacht daar veel van. Wat iets anders wat enorm opvalt is, als je dan kijkt naar het regeerakkoord. Ten eerste, als het regeerakkoord naar buiten komt, zie je dat heel veel partijen roepen, die hadden wij zo aan mee kunnen doen. He, allemaal linkse partijen die zeiden dat. Ik hoorde Job Cohen nog van mij op Radio 1 ook zeggen. En wat ik het ook opvallend vind, als je dan kijkt waar de kritiek dan zit, zoals dat altijd, het gebruik van de oppositie, komen ze met het punt van de zorg aan. Nou, daar is dan van gemaakt dat er bezuinig is. Je kan ook zeggen, het stijgt iets minder snel. Juist. Laten we alsjeblieft, ik heb ook oppositie gevoerd, maar de zorgkosten, echt een grotere strop, kunnen we onze volgende generatie niet aandoen. En dat heeft niets te maken. Dit is echt geen praatje vanuit D66 voor een coalitie. Dat heeft geen donder te maken met salarissen binnen de zorg. Nee. Het heeft mee te maken dat medicijngebruik, dat nieuwe technieken zoveel duurder, zoveel meer beschikbaar worden, dat we met z'n allen, zeker in onze laatste 10 levensjaren, veel meer consumeren. Maar, en dat probeert een kabinet te remmen. Maar er gaan nog steeds ieder jaar miljarden extra bij. Nee, het punt gebeurt. Maar wat mij opvalt is, als je ziet... Ja, ik wil het graag nog een keer zeggen. Nee, dat is bij deze gedaan. Het gaat mij erom dat als je... Ik vind het interessant ook, dat dan krijgt zo'n regeerakkoord, valt dan op de mat. En dan is het interessant om te zien hoe die oppositiepartijen zich gaan positioneren tegenover. Ja. Nou, als je ziet dat alleen zorg wordt genoemd, wat eigenlijk een semantische discussie is, u heeft hem nog een keer vanuit uw perspectief nog een keer toegelicht. Dat aan die kant. En aan de andere kant heb je dan migratie. Nou, als je kijkt naar migratie in het regeerakkoord, valt reuze mee. Er staat bijna niks eigenlijk. Nee, ik denk dat wat dat betreft Kaag en Segers, want dat zijn toch een beetje de gek genoeg, de wat meer linksere van. Hè, dat ze ervoor gezorgd hebben, net zoals het vorige kabinet, dat dit eigenlijk een heel netjes een soort middenkabinet qua. Ja, maar zit er ook niet een risico? Zit er ook niet een risico in? Kijk, je kan het vanuit uw partijideologie wel bedenken, maar migratie is voor heel veel mensen een heel moeilijk onderwerp. Daar hebben ze allerlei gevoelens bij. Sommige mensen vinden dat het ook helemaal te klauwen loopt, dat er geen regie, geen controle op is. Dus je kan dan zeggen, dat hebben we eigenlijk keurig gehandhaafd. Er staan in die zin geen bijzondere dingen in. Maar zit hem daar niet juist het risico in? Nee, want ik denk dat migratie steeds meer ook een Europees vraagstuk wordt. Ik bedoel, dat kunnen we wel met z'n allen blijven ontkennen. Maar ik denk dat als je... Kijk, het is wel een dossier met altijd veel emotie. Maar als je doorvraagt, vind je dat iemand die politiek of vanwege geaardheid vervolgd wordt in een oorlogsgebied hier in Nederland een opvang, zegt iedereen ja. Vind je dat Marokkanen die zonder vergunning hier naartoe komen en in de opvang komen, weer teruggezet, zegt ook iedereen ja. Nou, de vraag is, maar ook mensen die nu op sociale huurwoning zitten wachten en daar weet ik niet hoeveel langer op moeten wachten omdat allerlei andere mensen met voorrang voorbij zijn. Ja, en dan moet je de rekensom weer even voordoen dat wel enig effect heeft op die wachtlijst, maar niet het enige is. Nee, maar het gaat nogmaals, ontdaan van emotie. Ja, maar zijn we het eigenlijk over heel veel dingen rond migratie allemaal wel eens in dit land? Maar mijn punt is juist, ik begrijp dat u het zegt hoor, ontdaan van emotie. En misschien ook bijvoorbeeld als we naar de arbeidsmarkt kijken, moet je dat ook misschien het ontdoen van emotie. Alleen het punt is, die emotie zit erin. Dus het gewoon wegschuiven, daarmee loop je voor mij een extra risico. Volgens mij was de eerste vraag, er is kritiek nu vanuit de oppositie op de zorg en op migratie. Ja, dat zijn de twee. Dan denk ik, nou gezegend coalitie met deze. Wij hadden vorige keer, die ik niet helemaal zag aankomen, wat was het ook weer, die vreselijke dividend, die aftrek van die dividend. Ja. Mijn hemel, we werden urenlang die kamer doorgetrokken. Ja. En misschien achteraf dacht ik, ja, jeetje. En dan hebben we die Unilever niet eens weten te houden. En die Shell ook niet. Nee, en Boskala staat ook al. Waar hebben we het allemaal voor gedaan? En we hadden de BTW op groenten nog en zo. Oh, nee, ja. dat was publicitair gezien veel pijnlijker dan dit. Maar hoe, ik probeer het ook een beetje te duiden. Meneer Borstel, komt bij u uit. Ja. Kijk, je kan ook zeggen, wat er ook gebeurt, welke combinatie ook gaat regeren, daar staan een paar gigantische veranderingen op stapel. Überhaupt de hele tekening van Nederland. Waar gaan we boeren, waar gaan we natuur, waar gaan we bouwen, et cetera. En het gekke is dat het relatief, het is een soort rare stilte voor de storm. Het lijkt wel, dus een soort grote consensus. Nou, dat is een prima regeerakkoord. Ja. Iets met zorg nog, maar goed, iets met migratie. Het voelt niet als een rustgevend momentum. Nou ja, als je kritisch op dit punt naar het coalitieakkoord kijkt, dan zou ik missen. Dat houdt hier verband dus mee. Wat voor types economische samenleving willen wij de komende jaren zijn? Omdat het volstrekt duidelijk is dat de demografische factor ons niet toe zal staan om door te gaan met die bijvoorbeeld hele arbeidsintensieve, laag productieve arbeid die we hier nog in hoge mate hebben. En je moet dus eigenlijk naar een soort, ik heb wel eens gedacht, naar de Tweede Wereldoorlog, hebben we een soort industrienota gehad. Hè, waarin ontwikkeld werd een aantal sectoren die passen bij de bevolking die toen aanwezig was. Zoiets zou ik nu ook willen. Want ik vind eigenlijk dat in dit land iets te veel gewezen wordt op de mogelijkheid om arbeidskrachten te importeren. Als je ziet wat de huidige migratie oplevert, de geringe bijdrage aan de arbeidsmarkt, omdat heel veel bevolkingsgroepen onmiddellijk doorgaan naar de participatiewet, naar de bijstand, hè, omdat ze gewoon niet passen, los nog van de vraag dat ze illegaal zijn, hè, dus hier niet een positie hebben, is dat niet uiteindelijk een oplossing. En op dit punt, heb ik het nog eens vanmiddag erop nagelezen, zie ik niks in het regeerakkoord, een perspectief van welk type sociaal-economische ontwikkeling past bij de demografische ontwikkeling van ons land. U bent eigenlijk voordat er een wet komt, gewoon waarin je werkeloosheid opheft. Ja. U verbiedt eigenlijk werkeloosheid. Een beetje provoceren. Maar ik meen het nog ook, ja. Ja. En een beetje schematisch gezegd, als je de slavernij kan afschaffen, 1863, en de kinderarbeid, 1874, waarom schaffen we de werkloosheid niet af? Ik vind het onbestaanbaar dat wij 100.000 vacatures hebben en meer dan 1 miljoen onbenut arbeidspotentieel. Die mensen laten we thuis zitten op een bank, we kopen als het ware de sociale ellende af met een uitkering, zeggen in feite, niet zeuren, je krijgt een uitkering, maar het is heel asociaal wat we doen. En ook economisch heel slecht, want het is improductieve. Die mensen zitten gewoon op een bank. Ik vind dat we in dit land te slap omgaan met mensen die buiten de arbeidsmarkt staan. Ik woon in Den Haag. Ik loop door Den Haag, zie overal bordjes personeel gevraagd. Een kwart van de begroting van de gemeente Den Haag, het zal in Amsterdam niet veel anders zijn, gaat naar de bijstand, naar de participatiewet. Ja. Een kwart. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Maar ik wil niet nu cynisch doen, maar ik heb dit wel eerder ook bijvoorbeeld in Amsterdam een wethouder meegemaakt, die had soortgelijke ideeën. Ja. Rob Oudkerk zelfs nog, en daarna ook Abu Talib trouwens. We hadden wethouder sociale zaken. En die hadden ook dat soort plannen. Maar dan was het idee, ja, er is een enorme bak, en die bak moet je gewoon eigenlijk ondersteboven kieperen en kijken waar de vacatures zitten. Maar de praktijk was toch wat weerbarstiger. Tuurlijk. Er is ongelooflijk bezuinigd op UWV, op de gemeentes de afgelopen tijd, zodat zij niet meer in staat waren heel activerend op persoongericht arbeidsbemiddelingsbeleid te doen. Daar moet meer geld bij. In dat opzicht vind ik de 500 miljoen die in dit regeerakkoord staat ten opzichte van de miljarden van al die grote ambities, vind ik een beetje mager. Ja, want wat had u eigenlijk nodig? Wat had er voor bedrag moeten staan? Even uit mijn hoofd. 0,6% van BBP is ongeveer 8 miljard. Ja. Nee, 0,6 is 5 miljard. De Denen geven 2% van BBP uit aan actief arbeidsbemiddelingsbeleid. Die kant moeten we op. En het is, de kost gaat voor de baat uit. Er zit een veelvoud van dat bedrag thuis op de bank. Die moet je activeren. Dus het vergt veel meer mankracht, UWV, gemeentes en wat mij betreft commercieel uitzendwezen. Meneer Pechtold, u bent nu werkgever. Ja. Als u hiernaar luistert en u vertaalt dat naar het CBR, waar u de directeur bent. Ik heb hard mensen nodig. Meld je aan. Heb je MBO 4 en heb je wat met verkeer? Kijk op onze website, mijn CBR. Werken bij het CBR. En ik kan je goed gebruiken. Maar bent u, omdat u nu bij een uitvoeringsorganisatie is, ook bijvoorbeeld anders gaan nadenken over dit probleem waar we het nu over hebben? Zeker. Ja? Nee, maar dat is het leuke. Ja. Als je uit... ja. Ik heb nu alle kanten van dat Den Haag en gezien. Zeker. En ik, ja. ik geniet nu ja. van het praktische. Ik ben over miljoenen en miljarden gegaan. Ja. En nu ga ik gewoon over veiligheid op straat. Ja. En hoe je zorgt dat iedereen een rijbewijs kan krijgen. Ik wil toch nog één keer vragen. Wat wilt u eigenlijk laten worden als u groot bent? Zo direct? Want u gaat hier dit afronden. U gaat nog wat doen. Kunt u het nog even zeggen? Ik heb nog 30 seconden. Ik heb nog nooit 5 jaar van tevoren gezien wat ik nou eigenlijk terecht zou komen. Wie had gedacht dat ik na 4 keer zakken voor mijn rijbewijs nu directeur van het CBR zou kunnen zijn? Met die zin ronden we af. Ik ga het denken. Hans Borslaff en Alexander Pechtold. Volgende maandag zijn we er weer, zoals elke maandag vanaf heden. Ik dank u voor het luisteren. Zometeen hier de collega's van Langtijn en Omstreken. Te weten Robert Meder en Joram Kaart. Mooie uitsmijter. Dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Voor het nieuws zit al klaar Gert Kluuk. NPO Radio 1. Duizenden demonstranten protesteren vanavond in verschillende steden.